Vamos a fazer o seguinte, me parece que o técnico xa nos ten conectado con alguén, ah, bueno, con alguén en Galicia, non? Sí, bueno, tiñas, pues, tiñas previsto falar con algunha, sí, pues, persoa, sí, en pues, especial. Exactamente, esta persoa é, chámase Rubén, e é o xerente de Cárnicas de Afonsagrada. E que neste tempo, pois, foi, neste último ano, pois, foi ampliada a frábica, e é onde se faen, pois, moitos embutidos e ademais de calidade. Eu podo confirmalo porque comín produtos desa mesma frábica, e entón, pois, ha estado porco celta, en fin. Pero desto, outras cousas, pois, nos pode falar, como non, Rubén. Rubén, boas tardes. Hola, boas tardes. Pois, sexas benvido aquí a este Nova Andaina aquí no Baix, en Radio Samboy no 89.4 da FM. Así que nos podes contar desa gran frábica que estades, pois, aumentando? Veixo que estades poñendo, aumentando. Calidade sempre foi, pero agora estades aumentando. Estades aumentando, pois, o que é o edificio. Moitas gracias. Bueno, pois, a verdade é que en tempos, evidentemente, non moi moi agraciados para facer este tipo de instalacións, incrementos e demás, pois nosotros, pois bueno, decidimos facer unha aposta polo noso proyecto, é dicir, unha aposta polo rural, nunca mellor dito tamén, porque estamos nunha zona de alta montaña, nunha zona desfavorecida. Sí, desde logo. E honestamente creemos no noso proyecto, creemos que facemos un moi bon producto, e por que non tratar de pelear por sacar un producto hacia outras zonas geográficas, que seguramente, pues, teremos complicacións a hora de evidentemente de introducilo, pero que para iso necesitamos, pues, ter unha instalación moito máis grande do que a tiñamos, ¿no? Es decir, xa levamos uns cantos anos traballando, nada menos, nada más que en torno a 11 anos, e bueno, chegou un momento no que entendimos que era un momento oportuno, a pesar de que económicamente falando, pues, supón unha inversión moi importante, aparte do sacrificio económico, pues, evidentemente, pues, esto tamén trae a súa parte positiva, non? Sí, claro. Creamos un posto de traballo na zona, e de alguna forma, pues, hombre, decir, estamos tratando de pelear por unha idea, por un proyecto, por unha ilusión. E estamos moi moi contentos. Hombre, a verdade é que persoas como ti e os que te rodean, que sois todas persoas xóvenes, con estos dá gusto traballar, porque pensades no futuro. Dixeche tamén, pois acabas de dicir agora, que tamén estades dando traballo a xente de por aí, aparte de amosar o produto da comarca, da zoa, pois tamén, pois, empregades persoal da mesma zoa tamén. Totalmente, mira, na actualidade somos 16 puestos de traballo directos, a gran maior parte non pasa dos 30 anos, o 60-70% da plantilla non pasa dos 30 anos, e logo, bien, contamos con xente con formación, xa experiencia acreditada de 3 anos atrás, que está en torno a 50-55 anos, eso tamén é moi importante, o sea, que hai unha combinación de ganas de por traballar, pues, decir, moita da xente que está traballando agora é o primeiro traballo que está desarrollando, e logo, evidentemente, pues contamos con plantilla xa con experiencia e formación, ¿no? Eso por un lado, e logo, pues, evidentemente, pues, nosotros, pues, a pesar de que a situación económica, pues, é unha situación complicada, ten a súa complexidade, de carácter internacional, creemos tamén que da mesma maneira existen oportunidades. Sí. Existen oportunidades, estamos nun proyecto no que nosotros, pues, queríamos dar un salto non solamente cuantitativo, sino tamén cualitativo, es decir, ter máis ferramentas para logo salir ao mercado. Exactamente. Facíamos moi poucos produtos, co cual nosotros, en certa medida, aparte de ampliar a instalación, tiña que haber un aparte de decir, ampliar por qué. Sí. Porque queremos crecer, porque queremos diversificar o negocio. Entonces, a idea, desde logo, foi moi consensuada entre todos os socios, en gran medida, pues, ven enfocada sobre todo por eso, es decir, aposta polo rural, aposta por diversificar negocios con novos produtos, novos formatos, poder adaptarnos máis ás tendencias de consumo actual, porque o mercado actual cambiou moito, non é un mercado de 20 anos donde se vendían as piezas de lacón a cacheira o touciño se vendían de forma unitaria, ¿no? Oía xente pediche 100 gramos, 200 gramos, 500 gramos. Entonces, en ese sentido, nosotros pues hoxe tamén facemos produtos innovativos. Hemos feito un proyecto de I+D conxuntamente co Centro Tecnológico da Carne de Ourense, que nos permitiu de alguna manera, pues oye, aparte de vender o butelo de forma tradicional, tamén o vendemos semicocido. O lacón, aparte de vender o lacón salado, tamén vendemos lacón cocido. Quen dice o lacón, pues vendemos un loncheado de salchichón de 80 gramos. Vendemos un xamón en pieza de 8 kilos pasando por un sobre de 80 gramos. En fin, hay un desarrollo, hay un proyecto, y que evidentemente, pues bueno, insisto, es decir, esto no es gratis, esto claro, cuesta muchísimo, es decir, hay una inversión muy importante, y la verdad es, pues bueno, que a pesar de que llevamos pocos días, que faremos a inauguración, que vos invitamos desde aquí, seguramente en torno al día 25 de mayo, ainda no está confirmado, pero bueno, estamos todos con mucha ilusión. Muy bien. Bueno, pues para esa inauguración, xa trataremos de estar en contacto. Se non estamos aí, estamos a través do fío, estaremos en contacto pois para esa inauguración. Sí, sí. Nos que intentaremos chamarvos por teléfono para que nos digades a vos. Por certo, hai que lle dicir aos nosos ointes con quen estamos a falar. Estamos a falar con Rubén, pero que é de Fonsagrada, da empresa Carne Casa de Casa Castelao. Antiguamente chamábase Cárnicas, ahora é Casa Castelao, porque a Casa Castelao é donde este rapaz churou por primeira vez. Que é unha aldiña que hai ali pegadiña. Entonces temos que supoñer que vosotros formades parte ou foste dos os impulsores desa festa do butelo que se fai na Fonsagrada, non? Pois parte desa festa corresponde a eles. Correcto, é dicir, non deixamos de ser socios, digamos, de alguma maneira neste certamen, non? É dicir, xa, se non me equivoco, creo que vamos na treceava edición e bueno, ano tras ano pois foi a máis. Realmente pois nunca mellor dito, hemos de alguna maneira priorizado un producto como é o butelo, decir, nunha zona geográfica como é a Fonsagrada, que evidentemente pola seu microclima, pola súa altura, pola súa zona, pois non deixen ir moi da man, no. Pero que, home, é dicir, outros moitos pueblos evidentemente pagaría por ter un producto tan reconocido, máis a estas alturas, porque evidentemente eu se me permitir, recordo non fai máis de 8-9 anos, o butelo era un producto localista, era un producto que se coñecía un pouco na zona da montaña e a nivel provincial. Sin embargo, a estas alturas, que realmente pasaron moi poquinhos anos, hemos de alguna maneira o esfuerzo evidentemente de todos, fabricantes e non fabricantes, tiendas, administración e demais, hemos feito todos un esfuerzo e hemos ido considerando este un producto que se pode comprar na gran maior parte do ano en casi gran parte dos establecimientos de carácter delicatese, especializadas, en moitos restaurantes hai cocido con butelo, ¿no? Y hombre, esto quiere decir que algo estamos haciendo bien. Hombre, porque eu hai 8-9 anos creo que facíamos en torno a 200 kilos y na actualidade estamos facendo 35.000 kilos de butelo. Somos moi lamposos os galegos e o resto da xente, non? No momento que se deu a coñecer isto, expandiuse como a... Mira, este que che está a falar éche do Ourense, das terras... Da terra de Viana do Bolo. Boa terra, a verdade é que é unha zona que me encanta. Eu Ourense non o coñecía tanto, a pesar de que evidentemente que Galicia tampouco non é tan grande, non? Pero era das zonas que menos conocía de Galicia, conocía máis Coruña ou Vigo, e casualidade de que este ano nunca viaxei tanto a Ourense como este ano, casi todas as semanas unha vez. Pues merece a pena tamén merece a pena esas terras da Fonsagrada. Espectacular, me encanta. Estou enamorado de Ourense. Eu da zona dos Ancares e da Fonsagrada tamén. Non solamente polo botel, que tamén tedes, por exemplo, agora na Semana Santa, sei que hai unha rosca típica do Campelo, non? Sí. hai unha rosca doce tamén. Sí, sí, e despois moitas cousiñas máis que hai aí na, na zona da Fonsagrada. Bueno, que xa, podíamos aproveitar que temos aquí a un responsable da Rosalía de Castro para convidarte, xa que nos convidaches tú a inauguración, convidarte á festa de Rosalía de Castro, que se fai cada ano en Can Mercader, a primeira semana, coincidindo co Corpus sempre, non? Sí, o feito de que viñades aquí, que a Casa Castelao viña aquí e expoña parte dos seus produtos, non estaría nada mal. Home, nos intentámolo xa algunha vez, hasta agora non foi posible, non sei por qué, pero eu estuve na Fonsagrada precisamente, non sei se lembrará, vaianos, falando con este señor, con que daquele era un rapaz. Sí. Ajá. Este que estaba a falar é de Piñeira, eh? Ah, moi ben. Sí, no, incluso hai 4 ou 5 anos estuvemos comendo en ali na aldeia da na Casa Castelao, ali debaixo daqueles castañeiros, o pulpo, o día de Santiago. Que bueno. Pois iso. Sí. Bueno, pois non estaría mal. Pero eu quería che preguntar unha cousa. A ver, eu os produtos da aí conoces ben, non? O que me extraña a mí é que non vos decidáis tamén a introducir hai moi boa carne de xato, de terneira aí na Fonsagrada. Claro. E hasta agora coido que non traballáis moito con eso, non? Pois é unha moi boa pregunta, É dicir, moitas veces hai moita xente, evidentemente, que coñece a zona, que sabe que na, por exemplo, na indicación xeográfica protexida, claro, de terneira galega, sí, pois, é das mellores carnes de Galicia, sen dúbida. Exactamente, das mellores, é dicir, tanto en calidad como en cantidad, o sí, sea que é curioso. Sin embargo, nosotros, por a nosa política de producción, hemos enfocado sí, o noso proxecto máis hacia o porco, é dicir, nos queren moito que aprender, que seguir mellorando, que do acabe, pero de entrada, é dicir, hemos feito unha aposta polo, é dicir, tanto na liña de cocidos, liña de lonchados, liña de salazós, liña de curados, e evidentemente, pues hombre, todo se andará co tempo, evidentemente. Hoxe a instalación temos enfocada ao porco, pero que do acabe que, é dicir, a instalación esta está preparada por si o día de mañá, pues, decidimos dar ese paso para apostar por la tenreira, ¿no? No obstante, certo é que neste momento pues nosotros queremos ir pasiño a pasiño, temos que digerir todo este proyecto que acabamos de acometer, que indudablemente é unha inversión moi moi importante. Os nosos clientes, os que traballamos, os que negociamos habitualmente, nos compran porco. E nestes lineales ou nestas tiendas, nestes restaurantes tamén hai cabida para, claro, tocar outros temas como é, por exemplo, a ternera, ¿no? É outra cousa, a ver, un paisano da Fonsagrada do outro lado que queira mercar produtos de Cárnicas Castelao aquí en Barcelona, onde pode eso, pues, tedes algún sitio de distribución ou mandailo, enviailo directamente ou alguna información en internet, claro. Sí, non hai ningún problema, es decir, ven chamando por teléfono, logo hai tiendas especializadas aquí en Barcelona, as que traballamos, como por exemplo as tiendas de Baristo Foxo, en Avenida Carril en Curxa Ulloa, traballamos, sí, tamén en Casa Pedra, a través de Comercial Lugo. Bueno, temos unha relación de clientes, todos eles, que nos compran habitualmente. No Grupo Monchos tamén se pode mercar neste caso non, pero sí que se poden consumir produtos evidentemente de Casa Castelao. E logo, se nos chaman por teléfono, pues nosotros estaremos encantados, sean clientes finais, sean tiendas, sean restaurantes, de facerles os envíos correspondientes, ¿no? E aproveitando o que decía antes o meu compañeiro Xunio, a ver se facemos negocio agora en directo. A proposta que fixo el, vosotros estaríais dispostos a vir presentar a liña de produtos aquí a Barcelona, así nun evento donde pasan, pois, pues, ao longo do fin de semana unhas 60 ou 70 mil personas, ou 80% de galegos. Indudablemente, é un tema no que non nos cerramos, ao contrario, é dicir, o vamos a ter moi presente e non nos cerramos a nada, é dicir, nosotros, certo é que levamos ahora mismo, pues, prácticamente un ano foi moi convulso, porque hemos tido que irnos adaptando a diferentes situaciones, a unha velocidade de vértigo, ¿no? Sí. Decir, porque hemos pasado de ser unha industria con 800, 900 metros cuadrados a ter unha capacidade de casi 3.000 metros cuadrados, o cual hemos incrementado a dimensión sustancialmente. Eso por un lado. Logo, a nivel de producción, hemos diversificado o negocio en moitos produtos, o cual somos unha empresa oxe, cunha capacidade importante, pero que gran parte da responsabilidade recae en moi pouca xente, vale? Uh-huh. Entonces, ahora mismo vamos a coller un poquinho de oxígeno, si uh-huh. neste mes de abril, en mes de mayo, é porque non, oye, cara ao mes de junio nosotros, eu creo que vamos a estar en disposición de poder facer o tema este, o sea, que é unha cuestión de falar, é unha cuestión de discutir e estamos totalmente abertos para, oye, nosotros que queremos é cada vez que sexa máis xente a que nos coñezca, que nos valore, que nos teña en cuenta, que nos teña presente e poder, oye, isto é un negocio. Sí, exactamente. Al final, pues... as cousas son complicadas e habendo oportunidades deste tipo, pues, oye, sempre son felices. Pois pues nos queremos gabarnos precisamente de a xente que, como a vos, estades a traballar ben pola nosa gastronomía e por os nosos produtos. E entonces, pues xa ves, tens que anotar, digo eu, un trato de tú, pues xa pola confianza que me deu aquí Armando, pero digo que tens que anotar entonces na xenda a posibilidade de vir no Día do Corpus ou nesa fin de semana que corresponde coas festas de Can Mercader aquí en Cornellá, e bueno, pues que tens as portas abertas da nosa Asociación Cultural Rosalía de Castro. Exactamente, da mando secretario da nosa asociación, pois xa ves, o convite oficial, bueno, non? Sí, pues moi agradecido, sí. Muchísimas gracias pola súa parte, e en ese sentido, oye, xa apuntamos no calendario, Moi ben. Bueno, se non pode dar a ser este ano porque falta pouco, non? Exactamente. Pois, por ano que ven, ou outro evento, nos estaríamos dispuestos a levar a cabo isto, non? Exactamente, e aparte de eso, que, como dicía Castelao, as ilusións, pero despois hai que poñelas en práctica. Exactamente, nunca mellor dito, Armando, nunca mellor dito. E eu vexo que vos tedes, pois, moita ilusión, e vexo vos, porque... E ademais, eu sei no de boa fé, e ti ben o sabes, cosei ben, pois que xente xoven están a traballar. Fíxate, por exemplo, agora aumentaron a empresa. Están xa, pero xa teñen no meollo, xa están traballando o tema da carne de tenreira. Porque están co porco celta, penso que tamén hasta con aves de caza e todo. Caza, sí. Por lo menos sí, bueno. Sí, realmente o proyecto de Porco Celta é un proyecto que xa levábamos traballando nel desde fai xa 6-7 anos. Uh-huh. E bueno, a verdade é que non nos esperábamos ter o impacto que realmente pues, está a levar a cabo, ¿no? Es decir, empezamos con 4 ou 5 clientes, os resultados foron moi positivos e a partir de aí fomos incrementando e hoxe, pues bueno, dentro da asociación, es decir, dentro do proyecto de a través da Asociación de Creadores de Porco Celta, pues somos un dos fabricantes máis representativos, ¿no? Es decir, nosotros creemos nos produtos de calidad, creemos nun sistema de elaboración artesanal, como muestra de ello, pues ella nos apuesta por lo tema do Porco Celta, ¿no? Pero igual que estamos planteándonos pues, a medio plazo o de ternera gallega, pues que non é algo imposible, non é algo que deixemos, ¿no? O igual que, por exemplo, día de mañá, pues ter un queixo que é moi posible facer un queixo de tapón sarrada dentro do que é a indicación geográfica de Ocebreiro, estamos amparados como zona geográfica, estamos amparados. E entonces o quen dice o queixo, pues dentro de un proyecto que non deixa de ser un proyecto agroalimentario, pues traballar tamén as castañas ou outros produtos da zona que non deixan de ser representativos, ¿no? Exactamente. En ese sentido, home, evidentemente temos que ir facendo un recorrido, temos que ir poquinho a pouco, pero somos xente que nos marcamos metas. Exactamente. Creemos no rural, e como mostra de ello, oye, hemos empezado esta andadura xa fai uns anos, temos unha pequena experiencia, e eu creo que unha vez que demos este paso, xa non hai volta atrás. Entonces, o que hai que seguir planteándose metas e Dios queira que dentro de 10 anos pues, non estemos falando solamente de un proyecto do que puido ser en un foi, sino do que hemos feito e podemos seguir facendo, ¿no? Exactamente. E en ese sentido, pues, realmente pues, bueno, estamos facendo un traballo moi importante, insisto, nunha zona donde creamos moitos postos de traballo. Non deixamos de ser unha das empresas máis representativas dentro do que é o Concello de Fonsagrada, e unha apuesta por un producto de calidad, ¿no? Pois ese é o bom. Exactamente. Pois felicitámoste por o que levas a facer, seguro que terás moitísimo éxito con esa inauguración no mes de maio. Bueno, Muchísimas gracias a vosotros, Armando, sabes que te aprecio un montón, y de verdad, es decir, os invito, no sé si puede ser posible, evidentemente. Si no, cuando vayamos... Tienes agenda muy cargada, pero me faría esa ilusión o que estuviera de... É posible que algún estallamos. Sí, estaremos atentos, xa digo, témolo anotado, de dito o que queremos é que, bueno, pues que as nosas cousas que en Galicia se fan, que se coñezan aquí nestes lares, xa que nos deixan, porque noutras zonas estamos temos entendido que non deixan coñecer os produtos galegos de calidade, e eses son produtos como debido. Exactamente, non é ese. Nese sentido, sí. Pois agradecemos xe muchísimo que deixaras, que che roubásemos este tempo. Por favor, faltaría máis. Gracias a vos, insisto. E entonces, xa sabes, aquí tes as portas abertas, como nosotros as temos aí tamén. Por supuesto, faltaría máis. Non sei se quere dicir algo o compañeiro Antonio Díaz, ou de Piñeira. Non, eu simplemente felicitarvos pola labor que estades a facer, porque, a ver... Fálase de unha vintena de postos de traballo, pero hai que significar que 20 postos de traballo para un pobo como a Fonsagrada é moi importantísimo. Exactamente. Son 20, son 20 familias que comen, e non son, e esos son directo. Hai despois dúas ou tres tendas na vila que venden produtos que viven outras familias. Aquí en Cataluña genérase, é importantísimo. Entonces, hai que felicitar e hai que axudar a proxectos que creen riqueza, que creen que estas povos como a Fonsagrada pois poidan seguir. Exactamente, sí, sí, sí. Pois non sei. Pues nada. Tamén Xulio Cousil, este home de Ourense, despedirte, desexarte de moitísimos éxitos e que sigas adiante con esa diversificación de traballo e negocio que estás a facer, que seguro que teredes moitísimo éxito, que esa forza que levas cando estás a falar precisamente de inversión tan forte nestes tempos tan difíciles, que seguro que que terás moitísimos éxitos. Bueno, pues muchísimas gracias a vos, insisto, verdad, y de todo corazón. Sabéis que as miñas portas estéis abertas sempre que veñades por aí, seréis ben recibidos. Moitas gracias, Rubén. Moitas gracias por as vosas palabras, por a vosa dedicación, por o vosso tempo. E nada, que aí estaremos para pa todo o que pues necesitedes. Xa voltaremos a comunicarmenos contigo cando este a piques de celebrarse a inauguración ou despois, para que nos des as túas impresións. Exactamente. Muchísimas gracias, de verdad, insisto. Venga. Muchísimas gracias, eh. Pues bueno, Rubén, pois graciñas, e deica outro momento. Pois pues un abrazo moi fuerte. Gracias, Armando. Gracias a ti. Gaudeix de noves experiències al complex esportiu Valdiri Aleu. Situat en un entorn privilegiat, el complex esportiu Valdiri Aleu t'ofereix un gran ventall d'activitats on podràs gaudir de l'esport i el benestar. Ara festa abonat des de només 39 euros. Informa't al telèfon 93 630 28 38. ¿Dónde voy a ir, insensata? Pues a ver el momento inútil. Por favor, llévame contigo. No, es que es muy malo y soy su único oyente, ¿sabes? Yo solo sé que te quiero. Era una pregunta retórica. Si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer? Va, vente, que te va a gustar, Reina Mora. Momento inútil. Humor, deportes, frikis, música... Todo esto y mucho más, ¿dónde? En el 89.4 de la FM, los martes de 9 a 11 en Radio Samboy. Ah, pero de 9 a 11 de la noche. Thank you. Bueno, pois vamos a comentar algo aquí, que Xulio nos ten algo preparadinho, hai dunha mesa redonda, que é o que temos por aí. Ah, estás pedindo que lles explique aos nosos entes algo bastante interesante con respecto á cultura galega. Sabes que este ano, bueno, xa o dixete tú nunha ocasión, ou varias ocasións antes de repetido, que este ano dedícase ás letras galegas a Valentín Paz Andrade. Uh-huh. E hoxe, concretamente, en Galicia estás a celebrar unha mesa redonda, uh-huh, e un traballo importante, moi moi interesante con respecto a Valentín Paz Andrade. Uh-huh. Unha cousa que se fai precisamente en Vigo, non? Uh-huh. Que ten moitísimo que ver coa celebración das letras galegas. Precisamente o Méndez Ferrín este ano recoñece nunha intervención que destaca o apoio sincero e efectivo da Xunta de Galicia para o Día das Letras Galegas. Vamos a ver, a Xunta de Galicia non ten máis remedio que recoñecer que o único que lle dá forza e valor a nosa lingua, precisamente as letras galegas. Se non foran por eles, precisamente por os galegos, en realidad, pues as letras galegas non se celebraban. E véñense celebrando precisamente gracias aos mestres, uh-huh, aos institutos, aos colexios e a maior parte de todas as persoas que dende moitísimo tempo pues están a traballar precisamente con respecto á cultura galega. A cultura galega non... O apoio da Xunta non ten máis remedio que metelo, porque estaba buscando por aquí pois unhas cousas de Castelao, que dicía que gracias a lingua galega resiste gracias ao galeguismo, e sobre todo ese galeguismo moito é del de fora, que non ten nada que ver precisamente coa política, non? Exactamente. Nunca foron os políticos os que reivindicaron precisamente as nosas linguas, non? Exactamente. Eles súmanse porque... Non es que dá máis remedio. Claro, atraelles precisamente porque son os digamos... Os votos veñen precisamente de aí. De feito, a celebración das letras galegas, pois, esta Xunta, esta ya as que pasaron, pero nesta, despois da democracia, viuse un pouco obligada a facela pola presión do exterior, da xente que estábamos no exterior, que se celebraban as letras galegas en América, en Europa, en Cataluña, Exactamente. Noutra ocasión falariche de que en Galicia, precisamente en Santiago de Compostela, a partir do mes de xuño, uh-huh, coido, vaise a inaugurar dous establecementos de tapeo, un por a calle, por a Rúa Vilar e outro pola Rúa, uh-huh, do Hórreo, uh-huh, que restauraron varios silos, uh-huh, do ano 930. Uh-huh. Da man do presidente dos empresarios de hostelería en Santiago. Mm-hmm. Bueno, xa veremos a ver que doutra ocasión falaiche deles. Me parece que xa está utilizándose xa a música de despedida para todos nós. Sí. Para a vindeira. Pois para o vindeiro programa seguiremos aquí. Así que, amigas e amigos, gracias Antonio Díaz, gracias, por estarnos aquí conosco. Gracias Xulio por acompañarme. E este quen vos falou pois foi Armando Fernández. Así que amigas, amigos, eu digo vos hasta o vindeiro programa, hasta o martes que ven, que estaremos aquí de 4 a 5 dándovos a palitia. E tamén, como non, gracias a Damián por acompañarnos nas vías de son. E como digo sempre, que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas, e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Así que, amigos, pensar en positivo, e deigo martes que ven. Rosa, roseira, rosiña namorada.